з велікоднай ночкай у вас. Адзін Стафан з усіх кагутоў перайшоў на вы, калі Алесь скончыў гімназію. Ты што, пазней не мог? Бацюхны Паўлюк, гарачым часам, але такі часцей за ўсё салідны Паўлюк. Павёлка, равеснік, вясковы сябра. І гэта за які месяц стаў такі, што не пазнаеш, перайшоў мяжу да дарослага хлопца. Кучаравяцца маленькія залацістыя вусікі, світка на адно плячо, быццам рыхтуецца біцца на кулаках, магерка зухавата заламана назад. «Эй, а мяне?» – разважлівы голас ззаду. Нехта торгае за рукаў. «Юрась! Юраська, Юраська!» – смяецца Алесь. «А хто быў галыш мужаска полу? Ды ну цябе!» – з паважным дакорам кажа 15-гадовы ладны хлапец. «Што, ну цябе?» – смеецца Кандрат. «А каму яшчэ ўчора...» «Што? Ну што, Алесь?» «Каму яшчэ ўчора бондачку давалі?» – падкусвае Алесь. «Рогат!» «Ціха вы!» – паважна кажа Марта. «Доўжо! О, грэх які!» «Пахрыстосуемся загадзя, Алесь Юр'явіч!» Вочы маладзіцы смяюцца, яна выцірае хусцінкай рот. «А хрыстосавацца загадзя не грэх?» — пытае Стафан. Алесь стаіць сярод іх і адчувае, што горла нібы сціснула. Яму было так дрэнна ўсе апошнія дні, што ён, трапіўшы раптоўна ў сваё, ў роднае кола, трымаецца з апошніх сіл. «Кагосьці яшчэ няма», — глухім голасам сказаў Алесь. «Мяне!» І з паўзмроку выйшла Янька Кагут у беленькіх чаравічках і сіненькім кабаціку. Алесь жартам узняў і «Ого!» Янька глядзела на яго сур'ёзна і строга. Удалася яна не зусім у Кагутоў. Рот маленькі, а вочы ўдвая большыя, чым у іх. Уже цяпер у яе была тоўстая каса, ледзь не з руку таўшчынёй. На сцежцы пачуліся крокі. «Хто гэта тут маю нявесту чапае?» — прагучаў юначы прыемны голас. «Мсціслав!» — віскнула Янька і кінулася да яго. Алесь і Маеўскі сустрэліся позіркамі і апусцілі вочы, нібы кожны заспеў другога у не зусім належным месцы, але цудоўна разумее, чаму ён тут. Мсціслаў скінуў вейкі, і на вуснах ягоных з'явілася усмешка. «Вялікая ноч! Вялікая ноч, дружа!» І гэта гучала як па-ранейшаму. «Давай па-ранейшаму, дружа!» І адразу, нібы пакарыстаўшыся гэтай магчымасці і хочучы замацаваць яе, Мсціслаў сказаў з іроніяй: «То чаго гэта пан Загорскі прыехаў у царкву мокрай Дубровы?» «Бо тут кагуты», — сказаў Алесь. «Во шчасце якое», — наіўна сказала Янька. «А мы якраз хацелі ў мілае ехаць, каб цябе ўбачыць, Алеська». Кандрат лёгка штурхнуў яе ў бок. Янька не зразумела і адказала брату штуршком так, што ўсе заўважылі, і сціпламу Андрэю стала няёмка. Янька глядзела на Мсціслава сінімі вачыма, бліскучымі, як мокрыя каменчыкі, лавіла словы. Мсціслаў стаяў і смяяўся. «І я гэта чаму з удаванай наіўнасцю?» — сказаў ён. «Я цябе хацеў знайсці. Я ў Загоршчыну няма, я ў мілае няма. Куды, думаю, цяпер?» У гэты момант удар звона пракаціўся над голымі яшчэ, але жывымі дрэвамі, паплыў пад свежыя і празрыстыя зоры. «Пачынаецца», — сказаў Андрэй. Яны рушылі бліжэй да царквы. Натоўп плыў туды ж, і хутка адцёр Кандрата з Андрэем Мсціслава за лесем ад іншых. «Ты малайчына», — сказаў Мсціслаў на вуха Алесю. «Значыцца, вырашыў мір?» «Добра, памірым». «Яна тут». Яна знарок праціснуўся ў царкву і паглядзеў. І тут Алесь адчуў, што ён сапраўды больш за ўсё на свеце жадае міру і злагады. «Зараз званы ў дзярбанец», — сказаў Кандрат. «Асцярожна, хлопцы! Кажуць, часам ад такой прычыны з цвінтарных дрэў чэрці падаюць». «Лухта якая!» — сказаў Мсціслаў. Я і не кажу, што праўда. Людзі вераць, сказаў Андрэй, таму што нібыта як людзі ў чысты чацвер свечкі да хаты данясуць і крыжы на ўсіх дзвярах паставяць, то нячысцікі з хат уцякаюць. Куды ім падзецца? На цвінтарныя дрэвы. Сядзяць галодныя, халодныя, бо злезці баяцца. Но як бомкне велікодны звон, валяцца яны з дрэў, як грушы, шмяк, шмяк. Некаторыя ногі выкручваюць. Ты глядзі, сказаў Мсціслаў, за гэткія еретычныя забабоны атрымаеце вы ад папа. Ягоныя вочы смяяліся, і ў тон яму Андрэй сказаў: «І няхай! Все одно падаюць, сачы, Алесь, можа, якога за хвост ухопіш?» «А ў яго хаданская мыза», – сказаў Мсціслаў. У Кандрата заходили жаулакі на шчоках. «Тады мы ўжо табе, Алеська, дапаможам. Ты яго толькі ў хмызы з Мсціславам завалачы, каб начальства нас не бачыла. А там мы яго, каб вам рукі не пэцкаць, асвенцім». Зоры віселі над галавою, прыціхлі дрэвы, з твінтара спускалася рознакаляровая стужка людзей. Нібы з расплаўленага металу цяклі, зіхацелі і пераліваліся рызы папоў. Зяла на золаце крыжоў чырвонае зарыва ад соцень свечак. І над усім гэтым густа плыў бас дыякана. «У воскресенье твое, Христе, спасе, ангели пеют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем тебе славити». Под зорками меж снежных берез, якія стояли тепер оранжевые знизу, плыло, гинаючи церкву, шесте. Нібы нехта павольна рассыпаў чырвоны мігатлівы жар. Але зноў убачыў дзяўчыну ў сіняй золатам хусце. Яна нібы імкнулася да агнёў, як сіній залаты сумны махаон. І раптам у яго адлягло ад сэрца, не магло здарыцца нічога дрэннага, пакуль на зямлі існавала надзея. «Раўбічы!» — голас Мсціслава упаў. І адразу ўпала Алесева сэрца, ён убачыў. Пан Ярыш за Вілінай, Францам, Стасем і Юлянам Радкевічам ішлі паперадзе. Моцная Ярышава рука сціскала свечку, змрочныя вочы глядзелі паўзверх галоў, ён відавочна думаў пра іншае. І такі ён быў моцны сярод гэтага натоўпу. І так клаліся на яго абліччы, абліччы суседзяў, на бліскучы жалезны бранзалет, мяккае святло і змрок, што Алесь раптоўна здрыгануўся ад замілавання да яго і да ўсёй гэтай сям'і. Набліжалася майка. Свечка ў тонкай руцэ злёгку нахілена, аплывае жаўтаваты воск, вочы, як у бацькі, глядзяць паўзверх галоў, ці на белыя, як яе рукі, галіны бяроз, ці на агеньчыкі зор. Маленькі рот зараз зусім не ганарысты, а добры і ласкавы. «Майка, майка, майка!» Мінаюць. Зараз спыніць незручна. Побач з ёю Стах. Алесь не ведаў, што Стах узрадаваўся б. Пераліваецца кранутая сям там срэбрам белая кашміравая сукня. Шэсця «Жон мираносец», — сказаў тихо Кандрат. І, забыўшыся, падтрымаў блюзнерства непапраўным Мсціслаў. Склаў бондачкай вусны і сказаў тоном старой ханжы дзеўкі: «Лідуша надела парфірную сукню і пайшла ў царкву. Меланхолія!» І, сустрэўшы вочы Алеся, раптам зніякавеў: «О, даруй, мілы!» Андрэй моцна схапіў Кандрата за плячо і павёў трохі далей. «Падтаўпешка!» — сіні Андрэя вочы звузіліся. «Дурное сяло, ты што, не бачыш?» Яны спыніліся наводдаль. Кандрат пад позіркам брата пусціў галаву. «Бачу!» — нечакана сур'ёзна, з горычу сказаў ён. «Не падабаецца мне гэта. Улюбіўся, як чорту сухую грушу. «Не твоя справа», – тихо сказав Андрей. І раптом Кандрат ударив ногою в бярозовый ствол. «Чорт! Ну, будзе яна яшчэ здзекавацца! Спалю, раўбічы! Корчака знайду і разам спалім!» «Тфу!» – сказав Андрей. «Дурны ты! Ну, а што? Каб усе хаты дзяўчатам палілі, калі тыя здзекуюцца? Это ж страшна падумаць, што было б! Па ўсёй зямлі попел з ветрам гуляў бы!» Шэсце тым часам трэці раз абыходзіла царкву, жаўцелі бясконцыя агеньчыкі, ліліся парча і буркацель, звінелі галасы. Вось ідзе пан Ярыш, ідуць і іншыя, але нашто глядзець на іх, калі вось плыве за імі? Трохі адстала ад усіх ідзе, попельныя з няўлоўным залацістым адценнем валасы пад матавай скурай на шчоках, глыбінны празрысты румянец, добры рот і вочы, якія глядзяць на бярозы, на шапкі граковых гнёздаў, на цёплыя льдзінкі зор. Мсціслаў прымусіў Алеся адступіць са сцежкі, а сам зрабіў крок наперад. «Міхаліна, хадзіце сюды». Рука ў руцэ, некалькі непаразумелых крокаў па сцежцы, вось яна ўжо тут. А Мсціслаў знік у натоўпе. Яны стаялі і глядзелі адно на аднаго. Вычварна зламаныя бровы майкі на хвіліну вінавата апусціліся. І яшчэ ён мог бы паклясціся. У гэтых вялізных вачах на хвіліну прамільгнула радасць, тая, якую не схаваеш, якой не падробіш. «Майка», — сказаў ён. «Майка!» І дадаў амаль уладна: «Калі можаш, вер мне!»